Dozy być się może, musisz sobie z tego sprawę zdać. Na co być się może, trzeba przetrwać. Życia brak. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Zety popanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Opanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Opanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Opowiem to złość, powiedz coś, melancholia. Zakręt kawani, nie życie w ramkach z ostupkami. Za cenę słowo nie brak treści. Naszej przyszłości grałem w kości na loterii. Gdzie reguła głosi, prokuratura głos podnosi. Pierdolony nie od zasad rodzinnych jak w Turcji. To są efekty zaszczenia ewolucji. Mimo nadmiernej konsumpcji kiedyś pojali miłość w nieznaczeniu wierność. Nikt z tego nic nie wyniósł, tylko pazerność. Egoizm zawiera ta pojemność. Szacunek to ludzka cenność. Miera już ta przeklęta bierność. Nadeszła ciemność na ludzki umysł, wpływy elementa społeczny bez inicjatywy. Los podłości, sprawiedliwości. Oprócz czasu i przestrzeni w całości istnieje jeszcze wymiar sprawiedliwości. Powtarzam tak. Sprawiedliwości. Tak, kogo? Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Zety popanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Opanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Wczoraj zagnałem mocno, wyspałem się głupstwi na ogół. A dzisiaj rano otworzyłem, chwała Bogu. Nasłuchałem się w życiu różnych rat i przepowiedni. Niektóre nie, niektóre szanuję ja chleb powszedni. Szukam takich tanich bredni, bo wpajano we mnie wielki ideał. Może odpowiedni kształt innym nadały. Moja poezja to prawda, hip-hop, nos, beat, biuro, atrament. Piesza nos, przyjmuję swój sakrament. Sceny dla mnie jak diament. Zdałem swój, kurwa, temperament, utwazament, który nie jednego zaszczepi, póki go nuda nie oblepi. Blask kariery nie oślepi. On idiota, własny podlepi. Zrobię samemu wlepi. To jest normą? On ulega pod sztormu. To jest to, co nazywamy czystą formą. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Zety popanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Opanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Zety popanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Opanować smutek, kurwa mać. Muszę przegnać, żeby przetrwać. Nad ulicą koniec dnia, tak to nie styka. Zegarek tyka, podjechała druga bryka. Na celu tylko gruby hajs, sika rolek, siko, czarna skóra, złoty hype. Z dobrym papier, tylko głową ryzykujesz. Rap ataki nie tolerujesz w życiu. Niejednego jeszcze posmakujesz. Owa refleksja, jak refleksja dobrana przez zbyt liczny bezsensem. Precedensem dla wszystkich dobrych kęsem. Właśnie może widzę to zbyt wyraźnie. Otwieram lukę w pamięci, wyobraźnię to niewkręty. Wypełniam muzą brakujące elementy. Mój wzrost na skutach niefatalny. Jak niedoskonały zapis testamentalny. Los ubłagalny, niesprawiedliwy. Nie, proporcjonalny, nie, absurdalny. Dobry hip-hop, nieregalny czy regalny. Jego los na głos nie jest marny. Rozpowszechniam tą taktykę, szanuję mocno akustykę. Nie wpada w panikę, sama mi wyłączy na muzykę. Dla was, dla siebie ją tworzę. Przecież inaczej być nie może. Swoje dzieło miałem stworzyć, to na pewno stworzę. Moja własna skromność jak Jedi. Wiem, jakie życie ma wartość. Sam wiesz, to wprowadza w równowagę. Sam wiesz, daje nadzieję i odwagę. Sam wiesz. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Zety popanować smutek, kurwa mać. Muszę przeklinać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Opanować smutek, kurwa mać. Muszę przeklinać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Zety popanować smutek, kurwa mać. Muszę przeklinać, żeby przetrwać. Gorzej być się może, musisz sobie sprawę z tego zdać. Opanować smutek, kurwa mać. Muszę przeklinać, żeby przetrwać. To wszystko w naszej głowie drzemie. I dlatego tak trudno nam odnaleźć siebie. Gorzej być się może, nigdy nie chłopaków. Cały czas o tym widnie. Elo, co? Dawid. Elo.